بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قرآن کریم او اصول او مبادی چغیتا مقاصد عالیوی چغی کے اول دا اللہ وحدانیت تے او دویم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تے او دریم صداقت د کتاب الله دی او سلورم اثبات د قیامت. اول مبدا او اول مقصد اعلی جعل الله د توحید مسله ده. داغی منل او داغی زدکول او داغی معرفت حاصل اول داون پاغ طریقہ و پاغ حیعت بندی اللہ پمو لازم کری دی چکمہ طریقہ و حیعت اغب یان کری دی چزمہ وحدانیت بپدی طریقہ مانے ما تا چی واحد لا شریک وائے مداخی خاص اصول دیو خاص طرق دی ناغا بزما وحدانیتی اغا بزما توحیدی کچر دیاغ اصولو ما تحت نئی ندغا سی توحید دیرو خلقو منلیو لیکن آغی تا دا اللہ توحید نشوی لے او د مشرکین و انکاروم د توحید نه په دی وجو چې قران کریم کم بیان کړو او مشرکان هغه سره اتفاق نه او چې کم توحید اغیمانه او غیه داوا کوله او پاغی به ډیر فخرم کو چې مونږه توحید ربانی منو مونږه توحید اله مثال منو نوغه حقیقت کې توحید نو ځکه د شریعت هر یو خبره او هر یو عمل هر یو عبادت هغه چې څنګه الله رب العزت لازم کړي او فرض کړي دي دغه سي داغې د پاره طریقه او داغې د پاره هيئت او داغې د پاره پورا فارمولام خولیدا چې دا په دې طریقه باندې مشرکین چې کله قران منکاو او خلق باندې پابندي کې خدا نغیداوی لو چې لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. اے خلکو قران اوره خدا قران ما اوره دا خاص قران ما اوره نو خاص قران غی دغه توی چې هغه پاغه طرز باندې بیانې دو کم طرز باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو او داغی مطلب بیا سورہ بنی اسرائیل کے مراغلے ہو سورہ زمر کے مراغلے ہو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا کل چتخ پل رب ہو قرآن کې په توحید سره یاد کې نذیستان تختی بیا نفرت کوي ځکه چې غیدی تنو تیار ورناغی د الله صفاتونه او د الله قدرتونه چې دې پیدا کړی دې پیدا کړی ارسه منلو او بس دې تنو تیار چله رب العزت واحد لا شریک پدی معنا سره وګڼل شي چې بکم معنا سره قران و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې د الله ذکر او بیان وکړي شي په قران کې په توحید سره نو دې خلق زړونه چې په دې باندې دې مسلې کې دا مشکلات هم داو دا ګرانه هم په دې باندې وا چې په ډېر خلق باندې بدل لګی دا غیر دستور خلاف وا دا غیر نظریه خلاف وا دا غیر هغه موجوده مقامی کتابونو خلاف وا دا غید آغا علماء هم خلاف وان دی چاو سر اتفاق نو کنو زکر دا غید توحید و دا غید ایمان آغاو چسنگا سورت یوسف کے اللہ رب العزت ویلیو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون چدا اکثر خلق ایمان او توحید دا دے چې دواړه کار کوي په دوه بیلو خپېګ دي هم د ایمان داوا کوي د الله د وحدانیت داوا کوي هم ور سره شرک هم کوي دا د اکثریت ایمان واسه دغه قرآن وی چې ولکن اکثرهم لا یعلمون ولکن اکثرهم یجهلون دا اکثر خلق دغه توحید دی ایمان دی نو خالص وحدانیت الله رب العزت په دې سورته اخلاص کې بیان کړ او په ټولو فرقو باطله او مشرکین باندې رد وکړ چې دغه شرکیاتونه الله رب العزت پاک کړ ولی سه خدا سه قومونه او داس جماعتونه او فرقو چاگی خوکار شرک کهو دا اللہ سره دا غصر پدی عالم کی صداران گردولیو او دا اقیدوا چسنگ اللہ پدی عالم کی تصرف کئی نو دا غصر نور مشتده او غی تبه باقیدنم کې خود چپلانې صاحب تصرف دی پلانې صاحب تصرف دی څنګه صاحب تصرف دی دل خدای دومره مرتبه او دومره عزت ورکړې دی چې یو بندا دته اله په غلط نظر وګوري نو مغه سره به نقصان مومي بیا که یو تا ترخه خبره وکړان یو تا په سودا کې وسره سدو کم وکړان نو هغه سړی دی بیا ځان ته فکر کوي داغه خانه به خرابېږي ځکه چې سړی صاحب تصرف دی دا ډېره زړه نظریه وا او دی یهودیانو ذکر الله رب العزت سوره مجادله کې وکړو چې غی براله نبی دې سلام باندې سلام اچو چې السلام علیکم نو دعا په ځای به او تخیری کولی نو چې واپس وتلو نو دا به وی چې مونږ سره خو څه چلو نشو ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. خپل مینځ کې بلګیاو چې ګوره کدا پیغمبر وي د سره سره کمال وي کنه دې صاحب تصرف وي نو موږ ته خیری وکړي په کار دا چې موږ د زین نه وي پاسې دلې موږ په دغه ځای باندې هلاک شوی وي ولی دا غیدا نظریه وا چې بزرگ سره ولی الله سره هغه تویل شي چې کله تا وته معمولی تکلیف ورساون اوس بزان ته فکر کړي اوس بس تا خیر نه دا غی غلطه نظریه وا دا خو معرفت په دې نه حاصلې د ولی معرفت او د بزرگ معرفت خو قران دغه ذکر کړو چې امنو و عاملو الصالحات امنو و عاملو الصالحات د اولیاو تعریف کړي او چې کله د قران نه خلاف و بل د کتاب نه بار خبره و نو قبل شانتی و دا غي او د دې ډیر فرق و دا ټولی نظریه چې په دنیا کې جوړ شوې وي هغه صحیح توحید د الله نو صحیح وحدانیت نو بلکې هغه کې لګ لګ شرک ورسره کېدو او نسبتونه به کول داسې نسبتونه کتاب او تفیقه رکن تو پوښوي چې را دې کې د خلق مطلب دا دی چدیدہ بندہ خدای سره نزدې کوي اولوہیت تیرسی او د عبدیت ته مقام نه مجرد کوي او دغه قومونو شرکو کانبیاو کنورو اغي رسولی اداس زیتا چې د انساني لوازمات نه پاک کړیو چا به داوی د پیغمبرانو په حق کې چې مونږه ځکه نه منو چې دی خوراکونه کوي مونږه ځکه نه منو چې بازارونو کې ګرځي مونږه ځکه نه منو چې دی دمرا رښتې کړی دي نو یې مونږه دا پیغمبران نه منو کنه ښا مال هزار رسول یاکل الطعام دې پیغمبر سره سلایق دي چې دې خوراک کوي و يمشي فی الاسواق او بازارونو کې ګرځي ولی دې مطلب چې د زنه د بشریت ته صفاتونه لرشي دا خو د بشریت صفات دي چې خوراک وکړي دا د بشریت صفات دي چې بازارونو کې وګرځي ځان له باز دنیا معاملات کوي او کله به دا وی چې دا ازواج دی او ذریات دی د څنګه پیغمبر دی دا یو غلطه نظریه و ولله له بل عزتم دا جواب وکم چې ما خو چې څومره پیغمبران دنیا ته را لګلی دي نو انهم لا یاکلون الطعام یمشی فی الاسواق اغیب خوراکونا کول بازارونو کی گرده دل و جعلنا لهم ازواجا و ذریا ما غیل بی بیانی هم پیدا کرده و اولاد بی هم پیدا کرده و اغیب خود دین پاک نو زکا بندیانو بشرو او داد بشریت سر طول لوازم سیدو ندی کنه دا ټول د الله د وحدانیت خلاف خبرې دي ځکه دا یو الله دی چې دا خوراک تاجت نشته د دینه منزه دی دا اولاد تاجت نشته بیبی ته حاجت نشته دا په دې باندې خدای دی په دې پیژندې شي و چې تا صفاتونه یو مخلوق له بنده له ورکړه د پخوانو پیرانو باطل پرستو بشانتی اغیم چې د خپل پیری کولن داسې کول چې موږ د خلق ته ځان د خدای په شکل کې وخیو چې کوم صفاتونه د الله دی نو هغه په موږ کې دي نو پیر سه بډوډې نه خوړه مریدانو ته خانک کې او په دغه کې چوری کلاو لاس ماس به پیوال ا دې ولالو خلوت خانه ته ودن نه شو مریدان به میلمانه به هغه به تاسو کو چیرې پیر سه ویغنا سوتی خوراک نه کوي اغل لاهوتی خوراک راضی لو ګورو دې مطلب چې دې رورو د بشریت نه مجرد کیږي او لوهیت طرف ته انتقال کوي غلطه نظریه و دخل نو قران د دې خبرې ګوري بار بار رد کوي چې وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ما خوستانه مخ کې چې لامیشواله نه دې ورکړې چې دی وی مونږ ځکه نه منو چې دی با مری موت به پیرازي ا دې با همیشه په دنیا کې نه وي الله ویلو چې همیشه خزیما وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ما خدا سي بدنونه نو ورکلی پیغمبران الله چې دا غیر خوراک ته جت ناراضي پاغی باندې دې مرض ناراضي پاغی دې ستړیواله ناراضي پاغی دې نسیان ناراضي پاغی دې موت ناراضي هر سبب پی راضي رضا او بندیان او چې د دین کم منزهین او خلای کنه د دې مشرکانو په هر خبره کې دغه نظریه و چې دی با اوازونه کول او چاته اوازونه کول هغه چاته چې الله رب العزت په سوره نحل کې اموات غیر احیاء وما يشعرون ايانا يبعثون ی خلق مړي ستي غواړي ژوندۍ خوندي از ځان نوم ندي خبر چې دی وکړه ژوندۍ کیږي نشاسه هغه ځای کې په خپل حاشیه کې لیکلیو چې شاید یې انکو کہا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دیو یہ خلق ہوتا ہوئے تجیب قبرنو پسی شوید زگدہ کار خواہی کئی کنا اچھے ورطا ہوئے چھے قرآن کریم ہوئی چھے غگون نشتا سترگی نشتا خپی نشتا لاسون نشتا نو دی با اوری سنگا دی با وینی سنگا دی با رازی سنگا و دی با نیول سنگا کئی چطو تاواز کئی چپنی که ارارا سی بغیر دخپونو برازی چطو توائی چی زمادا کارو کا نو کار خوپا لاسونو باند کی او سور اعراب کیوئی چی نشتا نشتا نو دیوئی اس دی نی کولش او اغی پر روحانی طریقے سره کولی شي وې دقه خدای دې چې بغیر د سترګو نه لیدل کوي بغیر د وګونو نه اوریدل کوي بغیر د خپل نار ځای موجود دی او هو معکم اینما کنتم او بغیر د لاسونو نه نیول کوي دا خو الله دې او چې تا په دې خپل بزرګم دا قید او ساتل نه خدای دې وته وې کنه نور پکې سپات شي ملانا بن عزت پیغمبر پاک توی قل هو اللہ وحد اعلانو کا چگا اللہ یو دیم فاغی اووالی سرا چداغ دشان سرا سنگ لائق دیم چگا دس بشریت صفاتو نمنزہ دیم اگر طول و عیوبو دنقائسو نپاک دیم اللہ و احد یووالی داد کنا دا توحید و تا بیان کا چې الله کوم صفاتونه دی هغه مخلوق کې نشیرات لې او چې مخلوق کې تا صفاتونه دی هغه د الله سره مناسب ندینو دا غو شان سره لایق ندینو چاغه استړی کیږي او لکه يهوديان وي چې زمونږه خالی ورځ زکه خو حدا چې په دې ورځ باندې الله آرام کو ولې ټول اپته کار وکړو اسمانونه جوړ کړو زمکي جوړ کړې غرونه پیدا کړو شرونه پیدا کړو خیر پیدا کړو نو جمعې ورځ باندې کار تام شو نو د خالی پرز باندې آرام کو زمونږه دار ورځ زکه خو خداخه نو څومره چې ګوري چې خلکو کې کفر راغلی دی نو د جهل د وجنه چې خدای نه دی پیژندلی نو د الله معرفت یې نه دی حاصل کړی نو که هغې الله پیژندلی نو هغوی به څه وي چې آرام یې کو چل رب العزت بار بار وی ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب چل ما تستلوال نظر سید او لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعيا بخلقهن فاذا كلي استل شوی نه دی داغا آرام تساجت شو دا دی پی جندل نده کنا ذکر صورت زمر کی اللہ رب العزت وی پیغمبر پاک تا چی ما لدعوت را کوئی ما توئی چی راشا منگ باستا رب امنو او توحید با امنو خطوم زمنگ دلیات او دمانات سخیالو ساتا نو حکم راغی چی قل افا غیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوها الجاہلون ما تامر کوئی دا غیر اللہ پا حق کی چیز دا غی بندگی حکم اے جاہلانو گورا مشرک جاہل لکنا دا طول کاتا چی خراب دن دا جہل لوجنا خراب او جہل ستوی چی خپل رب نپی جنین معرفت وطنی حاصل ډیر مخلوق پر رب نه دی پیژندل ښا اگر کاږي ځان تلوي له علما او له فلسفه له حکما او له مناطق وي خدای غیم ز خپل رب په حق کې دا عقیده ده چې ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چغيوي الله په غټو خبرو په کلیاتو پويږي او په جزئیات نه پويږي چې دا مونږه سکه شپار وځو چې چهرا کا ډوډېرا کا لال شاه او راشه او کینا او پاسا نه نه وي نغید الله علم کې څومره نقصان راويستو نغید وی ځان ته علما او حکما او مهذب چې خپل رب نه دی پیژندل چې څنګه داغه پیژندل پکارو او هغه په قران سره پیژندې شي بس دا څومره نقصان چي دي دا ټول د دې چې چا قران نه دی راغسته او د دې پوره مطالعه نه وکړي په دې کې د الله صفات نه دی پیژندلې د کمال چې باغې کې د علم مسله شته کنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُنِيبٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ غور عرصی فکراؤ جزیاتو کلیاتو حباو ذرام او فی قتمیر او فتیل او نقیر دا سلی را وستی دی مثقال حبت من خردل جزی نور ستا ہوئی دا اللہ علم پارس باندشتا دی مطلب داو چې بغیر دا قرآن توحید نزده کی خواه کدیر خلق دعوه کی وغیر تا توحید دا اللہ نشی ویلے دا اللہ وحدانیت دا دی چه داغ خپل صفات دولوهیت تی وله المثل الاعلى في السماوات والارض هغه بوله ثابت ہے. او چې کوم د مخلوق صفات تی دا غینا منزه ده چایت الکرسی کی دا مسئلہ واضح شی و کنا یو طرف د خالق صفات یو طرف د مخلوق صفات. الله الصمد هغه الله چې بین نیاز ده چاته حاجت نشته ټول مخلوق هغه ته محتاج ده او د الله حاجت نشته. ولی دنیا کې کار څومره لوی انسانان دي انبیاء دي ملائک دي الله دا غي خو خنه دا کړینو او خپل خو خای کړی دا زکه ټولو کې عظیم انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دي او دا غدا ډیر محبت او چې زما دا خاندان قریش دی مومنان شو او دی ایمان او اسلام قبول کړي او خاص کر زما دا تر ابو طالب چې دی هو خامخا مسلمان شو ډیر محبت او وسره. نو الله رب العزت انک لا تهدی من احببت دا زما کار دی چاته هدایت کوما څوک گمراه کوما دی کې ما سره څوک شریک نشته. نستا کډیر شوقی لیکن ته نشی کوله هدایت تا غرانا دی ایمان پزړ کې چا نشی چولې استاد ذمہواری صرف بیان دے بیان دے دغه للی غلی شوی دا ډیر ارمانو کو کارو نشی کنه ها. ناغه کارو شو دا او ناغه کارو شو چې ابو طالب چې وید نبی علیہ السلام نکاح تاړو خطبه لوستو دا غوالي بيبي سره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ابو طالب خطبه لوستو دا زمانه لوی مفتی و کنه ناغدا الفاظ وي چې الحمدلله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم ومن زرع اسماعيل ومن زئزئ عدنان لګیا اور پس داس او په اخر کې بیا دا وی چې وهذا ابن اخي محمد صلى الله عليه وسلم لا يذن به احد الا رجحا دا خو ناشنا انسان دی د سره خو چې مونږ څوک تللې دي نو دی په غالب شوی دی دی په درون شوی دی دومره وزن خو بچا کې نشته ده که په ځکه چې دی کنه نو دی د دې لپاره نقل کړی دی غزه کې چې سورته مؤمنون کې وی چې ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون دی ودا پیغمبر نه پیجندل نو چې انکار ته نکوي نو نو یې خېپی جندلې ابو طالب ته وګوره کنه هغه سمره صفاتو نکوي ها ولیکن هدایت او ضلالت د الله په اختیار کې دي د اختیارات الله تعالی ندي ورکړي. الله الصمد هغه ته مخلوق محتاج دي خو هغه چاته ندي محتاج بي نیاز دي ټول مخلوق الله ته محتاج دي لیکن الله چاته محتاج نه دي د الله نازولي نشته دي ولي نازولي هغه چاته وی چې الله دا غدلونه مجبوري دا خبره کته نشي غردولې دا هم یو شرک په دې دنیا کې ها چې تاسو ولي دي توای الله تولي نوای برای راستو ویره زمونږه خل د دې قابل نه ده چمون په الله توایو خو بلکې دا لوی لوی هسته دي دیو ته ډیر نږدې دي چې مونږ دې توایو نو د دې سوال قبلي نو خدای مطلب شي کنه چې کو خو خی او کني خو خا ده الله الصمد مطلب دا دی چې الله پارچا زور اور دي په الله باندې څوک زور اور نشته. لم یلد ولم یولد هغه ذات تیم چې هغه داسې واحد لا شریک دی چې نه د هغه نه جدا شوی دی او نه هغه د چانو جدا شوی دی. ترکیب او تحلیل پکې ناراضي ځکه چې مشرکان ویلیو کنه چې جز ولشته نو چې جز دی ولا ثابت کنه کله ولا هم ثابت شنو ترکیب راغی کنه وجعلوا له من عباده جزءا منا ولد نائب دی ولا ثابت کړیو ضرورت کوي په دې باندې چې لم یلد ولم یولد الله منزه دی نو داغه نه سجدا شوی دی انا داغه نه چانه جدا شوی دی ناغه چا نائب دی او نه داغه څوک نائب شته دی دا قائد د مشرکین او بازي چې الله رب العزت دې مخلوق سره مشابه کاو چې اتخذ الله ولدا الله ځان لوی ولد نیولې دی کنه الا انهم من افکهم لا یقولون ولد الله چاول حقیقی ثابت او چاول مجازی ثابت او اتخاذ الولد او دا عقیده په دنیا کې چې څنګه مخکې و نو سم قصد یې راځه چې دا الله ولې اختیارات ورکړي دي کنه اتخاذ الولد خوښ شوی دي یعنی که ډیری کړی دي ځانونه کړولې دي عملونه کړی دي نو د الله خوښ شوی دي نو ځان ته را نږدې کړی دي نو اختیارات له ول ورکړي دي نو ځکه څوک د یو شي دي موارد څوک د بل شي دي موارد د دې خلکو په دنیا کې دا خخړیو کنه هر مرضی و تاواله کړو چې دا د ګوزن دي موارد په بو بابا کې او دا بل نظر دی موار دی یاکوبی بابا وتوی نو سرحد یو لوی مولا راغلی او په خوا نو امیانو خلقو تینا تپوس کاو کنه ولی خلقو پوش چی قرآن واری دی چی قرآن واری خو آقا آمین شو کنه خو عالم شو ناگی وتوی چی را دا خلق دا سکی کنه دا زیارتونه جدا کړی دي یو د یوې خبرې بل بلې خبرې کنه نو دا که یو سړی دا ضرورت پیښ شي چې دا غو ضرورت ته غي ذمہوار تا چې دا غو زیړی ذمہوار دی او هغه د دنیا لري اته ګوزن هغه سره خوا کې نو دل نه شتلې هغه ته وی دا په دې تجربې شي وی نا آیاتو نا حدیثو دلیل نو ویدا پا دی تجربی شوی دی ویرا دا امیش خوش دا دنک دا مولا خوشو چاگل آغا سی جوانده دی دا نظریات تی دا خلقو لم یلید و لم یولد اللہ منزح دی ولم یکل لو کفوان احد نشت اللہ سرا برابر حصو کن څنګه چې هغه سره په یو علم کې په علم کې برابر شي په کار سازي کې وسره برابر شي لکه څنګه چې سورت مریم کې ویلو چې هل تعلم له سميا انسان تا د څوک معلوم دي چې د الله په شان تښتا چې څنګه هغه قادر ذات دی عالم الغيب دی خالق د زمکو او د اسمانونو دی نو پیژنې څوک دا سښتا دی ولم يكن له كفوا احد زکه جهنم یان چې جهنم کې یو بل سره جګړی کنا نغیو په خپل مشرانو دا لعنت وای چې تلله ان كنا لفي ضلال مبين قسم په خدای چې مونږ په گمراهی ښکار کیو اکه مونږ گمراهی وا اذن سويكم برب العالمين تاسو هم در رب العالمین سره برابر کړی وای د قزمون گمراهی و نو به دې اشکال لچ هغه خو نو برابر کړی دی خو هغه ته د الله په شان ته قادر او حکیم او رحیم او کریم نو ویلی نو دا څنګه برابر کړیو وای په محبت کې الله سره دومره محبت نه ساتل لکه دې سره چې ساتو زکات نه پیژند او شر نه پیژند یو لسمه او معلومه وا خیر خیرات او صدقات او کفارات او دین پیژند او شکرانه او نظرانه خپي جندا ولې دې سره محبت دې روکنه ها ادي په الله سره امين نه ونه نو اذن سويكم برب العالمين واذا زمكم رهيوا چې تاسو موږ دومره حد ته رسولي وې زه خدای سره مې او شان کړی وې نو دا یو خزانه وا د سوره اخلاص د الله د وحدانيت چې صرف په وحدانيت به ګرا جمع کړې ده چې د قران مقصد داو اے خلکو چلاو پیجنې په صحیح معنا کې پیجنې او هغه د بندیانو د صفاتو نه منزه وګڼه او چې دا کوم صفات دي نو هغه مخلوق لمور کوي چې مخلوق هم داسشته چې خوراک نه کوي مخلوق هم داسشته چې اولاد ته عزت ناراضي مخلوق هم داسشته چې استړي په ناراضي مخلوق هم داسشته چې موت په ناراضي ټول عمر ژوند دی نه نه دا خدا الله صفات دي چې وتوکل علی الحی الذی لا يموت الحی القیوم دا صرف دا صفات سوره فلق او سوره الناس یې د دې خزانه د حفاظت لپاره نازل کړی دي ولې د دې دشمنان ډیر دي د دې مسلې دشمنان ډیر دي حضرت شیخ بوی کنا چې دا ما ته خپل دشمنانو معلومات نکېږي مولا زما دشمن دی امی او سیاسي زما دشمن دی پیر زما دشمن دی چې سورا ګوري کنا نو دې دشمنان ډیر دي نو سورې فلق کې وي چې ځان ساته او استعاذہ کوا پناه غواړه د الله په ذات سره خو خاص دا غي شرونو نه چې دې توحید ترا جمع شوی دي چا پیرا نو باغې کې او سورا جمع کړی دي چې یو غسق دې دا ډېر لوی شر ځای دی کنا او بل وقب دې او بل نفس دې او بل حسد دې دا شرونه دي او دا هغه شرونه دي چې ټول د دې مسلې لپاره راجمه شوي دي د الله دې وحدانیت نه چا پیره شوي دي دې تاسو کنه پری دي ځکه هغه شخص ته ویل شي د شپې تیارې ته ومن شر غاسق اذا وقب اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل دا تیری ته ولی شر ویلی دي زکه چې څوک شر کوي او څوک فساد کوي او څوک د توحید خلاف کوي ناغي تیری ته زور کوي زکه سورته سبا کې ویلو چې قیامت کې با د دې پیرانو او د موریدانو جګړې د مستکبرینو او د مستضعفینو جګړه وای نذیب او توئی چې تاسو گمراه کړیو بس که تاسو نه وینئ موږ به مؤمنانو نو مستکبرینو او توئی چې موږ تاسو باندې زورو انحنو صددناکم عن الهدى بعد جاءکم نو اخر کې وتاغه مستضعفین او کمزوري او مریدان او شاګردان وای چې بل مکر اللیل والنهار استعمروننا ولې زمونږ استاو د شپې او پروګرامونه نه دی یاد چې جمعهتونو کې نه په چوکونو کې بوم سټیجونه جوړ کړو پروګرام باو کړو د شپې او په غی بیانات کې وتا سو ښکاره مونږ ته وی چې نکفر بالله ونجعل له اندادا زمونږ نه خدای یې راو مونږ ته هم دا نور مخ ته کولو چې بټای بابا جی سی بو دیوانه بابا جی سی بو اخون پنجو بابا جی سی بو دا کرپوری اغا بابا جی سی بو او سوکنومیا سی بو مونگتا هم خدارا مخ ککڑیو بل مکر اللیل و النار استامروننا ان نکفر باللہ و نجعلو اندادا نو اللہوی چه من شر غاسقن دی شر نه الله مونږ او ساتي دا کوم دی مسلې ته جوړ دی پروګرامونو کې داږي سکار نشته د خورت کې په موحدینو باندې کنه او من شر النفاسات نفستوي نو د نفس دغه معنا دا چې ساحر سحر کوي او غټو کې نو پکې پکيو کې دیتوم نفس وي نفس دیتوم وي چې وي مار پرشکینو زهر غرزی ینفسو سمم نو ده شر شه ده کنه داغی نخو بلوی شر نشته ده کنه خواه نو دا باطل پرستیوم جرگه کئی مشوره کئی او بیان کئی ده خلینا زهر غرزی اگه خبری کئی چی اگه ده حق پرستو ده پار دیر پریشان کن خبری داغی او سلی خرابی کنه ذکر به حضرت شیخ رحم الله وی چې د عقد نمراد مجالس دي او دا خلق پاغ خپل مجالسو کې نفس کوي هغه خبري کوي او هغه شرک فري او هغه دلایل وي چې هغه خلق عقیده خرابوي نو دینه پنا غواړي چې من شر النفاسات فی العقد او بل حسد دي دا ډیر لوی شر دي حسد ستوي تمنا د زوال د نعمتو دا غا چانا چاغه مستحق دي نو حق پرس لایق دي دي چې الله په رحم وکي الله په فضل وکي الله ولا توفيق ورکي الله زاغي په عمل کې او په خدمت کې برکت واچي او دي نټینګيږي چیرې دا دی ولې ډیر شو دا روزه قران دي قبضه کړه دا کده بل چا درسونه خو نه کنه خو دا یو مفتي صاحب شاګرد دیو قاضی صاحب شاگردان او هیو دنیا کې ناغي په دې خپدي چې روزه رانه قبضه کړی ده او دا وی چې دا دین لری شو نو خوای چې دا مرتبه دا درجه دا حس ال مخلوق ته توجه درځه ختمو ندیو ارزه کې د توحید بیانو ندی دانش نو حسد دی ته وی چغه دا ارزو کوي چې دا نعمت دې د نواغستې سره دې چې غي لایق دي او تی لایق نه ني نو دې ته حسد ویل شي کنه چې سورته نساء کې الله رب العزت وي چې ام يحسدون الناس علامات اوم الله من فضلهم دا منافقان او يهوديان حسد کوي پیغمبر سره په سبان دي هغه مرتبه چې الله ولا ورکړي دا من فضلهم دا خلا ولا ورکړی دا هغه د دی لایق دی هغه د ابراهیم علی السلام په اولاد کې راغلی چې څنګه هغه له ورکړی دلې هم ورکړی دا نو دی وسراسه حسد کوي ام یحسدون الناس من شر حاسد اذا حسد نو دی کې شرونه ذکر شو چې پناه غواړي او هغه شرونه چې هغه ټول د دې مسلې لپاره دی نور نور خبرې نشته و یسوک په دنیا کې د الله وحدانیت بیانې نو هغه تشر جوړیږي د غسقم هغه تشر جوړیږي د وقبم هغه تشر جوړیږي د نفسم هغه تشر جوړیږي د حسدم نقول اعوذ برب الفلق هو ایت الله دا ټول ستا اختیار دی تا تاړو سکار نه دی دا سې چواله الټه کې کنه نو هیڅ باندې فلق سمانا چله انقلاب راولی بدلی راولی د خلق او خیر په شر سره بدلول شي د خلق او کمال په زوال سره بدلول شي د خلق او عزت په ذلت سره بدلول شي ری الله سوال کو ترب الفلق چې موږ د خلق او شرون نه بچ کی کنه قل اعوذ برب الناس هغه کې الله خپل صفاتونه د هغه مقابله کې راجمه کړو چې رب زیما بادشاہ و ملک زیما الہ زیما د خلق و اجودن و پورکوم نظمہ پا دی صفات و پا دی اعلا بلند و مقصدون و سربا دی شرون نبچ کے گئے بل چاہتا رب موائے بل چاہتا مالک موائے بل چاہتا الہ موائے دا ٹول بدل از ختم کمخا یهودیان مجوړی کې چه اتخذو احبارم واربوانم اربابم من دون اللہ نغین خدایان جوڑ کریو مشرکان مجوڑی گئے چه اغی مالکان گنل چه او دی سر اختیار شتا دے اللہ و لور کرے دے اللہ رد کی پاغی باندے چنا للہ ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو اختیارات بل جا سر نشتا وربک یخلق ما یشاو و یختار ما کان لهم الخیارہ ان اخپل دری صفاتی بیان کلو او دی که ده شر ذکرو که چه ده دی شر نزان ساته گواری من شر الوسواس الخناس اگا چه اگا ظالم ستلکی گی نا اگا چه پیو طریقه فیل شی و بلا طریقه بانده بلا منصوبه جوڑه کی بلا حرب استعمال کی گواری جی سمر حربی دی ده ده سرکه نا وسواس ده پا دی وسوسه که تکرار ده او اغا وسواس دی چه خناس دی نو خناس یو مانا دغا چه پت وسواس آچی او بلا مانا داوا چه کلا دا اللہ نمواری کنا دی دیر خپشی انقباس پا کراشی خناس خنسوی انقباس تا دی چه خپکے کنا نو دا اللہ صفتون بیانوا توحید بیانوا دا پا دبان دیر بد لگی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الذی یوسوس فی صدور الناس دا خناس دی چې وسوسې چې پسینو د خلکو کې دل الله اختیار ورکړی وي بدن کې داسې چلیږي لکه دا وینه چې چلیږي دا زمونږ د امتحان لپاره کنه ها نو دی موقع گوری دیر نازکا موقع گوری دیر نازکا چی دا حدیث وی پاگا زیکر آگلیو چی نبی علیہ السلام سر اعتکاف تا بی بی راگلیو حضرت میمونہ نو چی بیات لن نبی علیہ السلام ور سر روان شو نو یو دو تنو دا مدینی انسوار نبی علیہ السلام رو گختو غیبان دیر را لچی رو و تیوی دا زما بی بی دا میمونہ اگوی سبحان اللہ منگ با پتا باندی بدگمانی کولا وی نا نا تا سبا نکولا و ان شیطان اجری من ابن آدم و مجر الدم شیطان دا سی موقع گوری اگو بس تا سو دلک اچولیو چی دی پیغمبر سر سوکرا روان دی مستا او دلک بے شکو نا چول دے و خناست کنخا او یوسو سفی صدور الناس تاسو به تم نه بچ کې ده نو ځکه ما تاسو راوغخته خبره مې ده شک نه ويسته نو دې مو کنه پری دي کنه نو بعد د دنیا په دې دوه صورتونو بچ کیګو او پایت الکرسی باندې چا خود ویلو ابو هريره رضی الله عنه تا چې او دم د تخیمه خبره تخیمه چې زمانه په بل سن شي بچ کې دي پایت الکرسی باندې نبی علیہ السلام وی چې صدوق کذوبن صدقه د رشاوی لري د خنور دروغ جن دی ښا داغه د بچاو د پاره دا سوره فلق او سوره الناس دی من الجنۃ والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د کمال صفاتنا خاص د الله دی چې مالک او پالونکو د ټول جهان دی الرحمن الرحیم عام مہربان او خاص مہربان مالک یوم الدین مالک دروازه او د جزا او د سزا سلور صفاتنا الله ذکر کړ خپل معرفت لپاره نو چې چا پیژندو په دې صفاتونو باندې نو مشاهده وکړه نو خطاب و سره کوي چې یا کنا عبد و یا کنا استعین چی اللہ منگو آدکو تا سرام چستا بندگی بکو استانو مدد غالو دا اغا دو کلمی دی چی دا دی شان اللہ تا معلوم دی چی صحیح حدیث کرا غلیو غالباً دا مسلم چې الله یو صلی او سلور کتابونه دنیا ته نازل کړیو نو دا غسل والو علم یې په سلورو کې خيو چې تورات انجیل زبور قران بیا دا سلورو والو علم یې په قران کې خيو بیا دا قران هغه علم یې په سوره فاتحه کې خيو او بیا د سوره فاتحه غا علم یې په یا کنا عبدو یا کنا استعين کې خيو ناغا سمندر یہ پدی کرا جمع کرے دے او چیز سور فاتحی پاغڑیر نمونو کی نمر آگلے ہو چی سورت الشفا تو سفیان بن عوینوی لیو چی سور فاتحہ شفا دا خود دی دو کلمو پوجا چی یا کنابدو یا کنستائین اغاسل شفا پدی کی دا ناغا توحید دے او د الله وحدانیت ته او د الله بندګی دا او استعانت ته چې مونږ ته غواړو دا ردی مرکزی خبره ده کنه نزدک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلو شرح فقہ اکبر کې چې مولا علی قاری نکل کړو چې القرآن كله التوحید دا مطلب قرآن ټول توحید دی زکه چې هغه ټول قرآن په یا کنه عبدو یا کنه استعین کې راځي مشوي ده دا غاصل مقصدو دا بنیادی مسئلہ و دا اسلام اسلام نم دا دیو ایاک نابدو ایاک نستعین نو کله چې دا حاصل شو نو اللہ رب العزت وی چیزا و سوال کوا وست با دی سوال قبلی گی چی عقیده صحیح شوا نو اہدن الصراط المستقیم چی اللہ من تسید لارو خید توحیدو وی خو وراتا خو سوال د دوام کو چې الله مونږ په دې همیشه وساتې ځکه چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دا سره شرط دی ډیر خلق ربنا الله وي او ثم استقاموا ترونه رسیدو پریشانې پیرالي د دنیا انقلابات پیرالو نو بس بیا رستو شو نو دا ضروری خبره ده چ سوال وکاو چې الله مونږه دا مسله مونږ سره همیشه او ساتي او قائم دامین په دې باندې او ساتي دا داغه خلق لار دا چې تا په احسان کړی دي دا داغه خلق لار دا چې نه پاغي باندې ستا غوسه شوی دا او ناغي گمراهان دي نو سوال یې د دنیا او نکو سوال یې د مال او دولت نه کړی سوال هم د صراط مستقیم کو دا د حق پرستو شان دی ښا چغې د الله نړم به سوال کین نو د توحید سوال وکي کاږي چې تداسي او زيت لړشي چې هغه مستجاب الدعواتي کما کما عظمه بیت الله نو اول سوال بدا کوي چې الله زمونږه د عقیده نصیب کړي د اسلام زمونږه د عقیده نصیب کړي د توحید زکه چې دا نصیب شي هر څه وسرراله دا ټول د دنیا لوازمات دې سره لازم دي ښا اللہ رب العزت تی زمونگا دا درسونا ہمیشہ دے پار کامیاب ساتی اللہ رب العزت تی پدی کی ترقی و کمال پیدا کی اللہ زمونگا پدی مات گوڑ خدمت کی خیر و برکت واچی او اللہ دی دا خلقو کورونا دخپل رحمت نڈک کی چیغی قرآن توخور کی ناستا کی کارونی سرد دینا ولیکن ځانی وزګار کړی ولی دی کارونه نه ای ودی له فوقیت ور کړی د دنیا په کارونو باندې نو الله دا غي ټول ضرورتونه او حاجتونه مناسب الله پوره کی او حل کی او الله دې دغه کورونو نار مشکلات وباسي او الله رب العزت زموږ جماعت له ترقی ور کی او الله دې دا غي مخالفین او خلق ته هدایت کی اللہ دے والا پو ورکی که دیت و تنکی گی نو سنگ چی داغی دا شان سر لائقی نو اللہ دے والا آغا صدا ورکی و آخر دعوانان الحمد